Ama ba'd. Babu du'a lil meyyit ba'de defnihi. Kişi toprağın içine gömüldükten sonra ona dua etmek babı. Yani toprağa gömülürken adamı toprağa gömdünüz. Yapmamız gereken bir vazife var. Dua vazifesi. Vel-ku'ud inde kabrihi sa'aten. Kabrinin başında bir müddet beklemek diyor İmam-ı Nevi. Lid-du'a lehu. Ona dua etmek için. Vel-istiğfar vel-kıra'a. İstiğfar etmek ve okumak için. Ne okumak? Kur'an okumayı kastediyor İmam-ı Nevi. Biliyorsunuz ilim ehlinden birçoğu kabirlerde Kur'an okunabileceğini ne yapıyorlar? Cevaz veriyorlar. Yani caizdir diyorlar. Onunla alakalı şimdi değineceğiz. Gerçekten caiz midir? Yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirlerdeki sünneti nedir? Kabirlerde ne yapılmalı? Bunu az sonra inşallah zikredeceğiz. Evet. An Ebi Amr ve kıyla Ebu Abdillah ve kıyla Ebu Leyla. Birçok lakabında ne var? İhtilaf var. Osman İbni Affan radıyallahu anhu kal kâne ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İzâ feragâ min defnil meyyit ölünün cenazenin defnedilmesinden sonra artık her şey bitmiş. Kişi toprağa gömülmüş. O soğuk teniyle, ağır bedeniyle toprağa bırakılmış. Peygamberimiz ne yapardı? Vakafa aleyh. Kabrin başına gelip ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Duruyor. Yani defnedildikten sonra oturmuyor aleyhissalatü vesselam. Kabrin başına gelip ayakta duruyor. Ve kâle diyor ki ashabına İstagfirû li ahîkum. İstagfirû li ahîkum. Kardeşiniz için ne yapın? İstiğfar talep edin. Ne demek istiğfar? Mağfiret. Bağışlanma dileyin. Veselû lehu tesbit. Ve ona sebat niyazında bulunun. Ne demek sebat? Yani sebatkar. Kavlus sabit. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği de değil mi? Sabit olan kavil, sabit olan söz, yani mezarda sorulacak olan sorulara doğru bir cevap. فَاِنَّهُ الْاَنَ يُسْأَلْ Zira şu anda arkadaşınız, kabrin içinde bulunan dostunuz, يُسْأَلُ Ne yapılmakta? Sorguya çekilmekte. Sorgu suale çekiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neyi tavsiye ederdi mezarlıklarda? Diyor mu aleyhissalatü vesselam? Yasin okuyun. Fatiha okuyun. İhlas okuyun. Elem meşrah okuyun. Bakara okuyun. Hatim okuyun. Yoksa diyor mu ki aleyhissalatü vesselam? Kardeşiniz için istiğfar edin. Mağfiret dileyin. Bağışlanma dileyin. Ve onun için sebat. Sebat dileyin. Çünkü o şu anda sorguda. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu zaman sahabeler, kabirlere gittiğimiz zaman ne söyleyelim? Ne okuyalım? Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Esselamu aleykum ehled diyar minel mu'minine vel muslimin. Nes'elullah lena ve inna inşallah bikum lahiqun. Nes'elullah lena ve lekumul afiyet. Ey mümin diyarın sakinleri, halkı. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Yani Allah sizi selamette kılsın. Azaptan uzak kılsın. Bizler de sizlere ne yapacağız? Yetişeceğiz. Bizler de sizin gibi buraya gireceğiz. Buraya yerleşeceğiz. Nasıl ki sizler de bizim gibi dünyada koşturuyordunuz. Değil mi? Bizim gibi dünyada çalışıyordunuz. Hiç umulmadık bir anda, hiç beklenmedik bir zamanda akşam evinize nasıl ki ölüm haberiniz geldi, bizim de aynı bu şekilde ne olacak? Ölüm haberimiz gelecek. İbn-i Hüseyin Rahimahullah'ın dediği gibi nice insanlar sabah çıkarken Gömleklerinin düğmelerini kendileri ilikliyorlar ama akşam olduğunda onun düğmelerini açan kim oluyor? Onun cenazesini yıkayacak olan kişi oluyor. Nice insan evinden çıkarken kol saatini kendisi taktı ama akşam olduğunda koluna taktığı o kol saatini ondan çıkaran kim? Kendisi değil. Ona kefeni giydirecek olan kişi. Nice akşam, nice insan evinden çıkarken çoluğuna, çocuğuna son bir defa baktığının farkında olmadan akşam görüşürüz diyerek çıkıp görüşemedi. Demek ki ölüm böyle bir şey. Ve mezarlıklara gittiğimiz zaman yapmamız gereken şey Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği bu me'sur olan nakille, rivayetle gelen dualar. Bazı ilim ehli kabirlerde işte öyle gömülürken gömüldüğü sırada Kur'an okunabileceğini, daha sonradan gidilip mezarlarda Kur'an okunabileceğini söylemiş. Kimileri mezarlara gitmeden onun arkasından Kur'an okunulacağını, sevabının ona hediye edilebileceğini söylemiş. Ama bunların her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kul men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve red hadisinin kapsadığı ameller. Men amile amelen, kim bir amel işlerse, kim bir amelde bulunursa, leysa aleyhi emruna, bizim onunla ilgili emrimiz, işimiz, dinimizin onunla alakalı buyruğu olmayan bir amelde bulunursa, o yapılan amel nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Fehuve red. Red olunmuştur. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabirlerle alakalı sünnetini biliyoruz. Ashabına olan tevcihini biliyoruz. O halde kalkıp ne yapılamaz? Mezarlarda Kur'an okunamaz. Mezarların dışında başka yerlerde ölünün adına Kur'an okunup sevabı ölüye gönderilemez, hediye edilemez. Şayet bu bizden yapılması istenen bir amel olsaydı, bu din bize bunu yapmamızı istemiş olsaydı bu din bizden, ne yapardı? Bunu öncelikle bize peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem açıklardı. İkinci hadise gelelim. Amr ibn-ül As sahabeden radıyallahu anh bir içtihatta bulunuyor. Diyor ki, اِذَا دَفَنْتُمُونِي, beni gömdüğünüz zaman, فَاَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ, kabrimin başında tunhar cezur, deve, bir deve kesileninceye dek, develer kesilinceye dek kabrimin başında bekleyin. Yani beni gömdüğünüz zaman ne yapın diyor? Kabrimin yanında bulunun. Yanında durun. وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا حَتَّى أَسْنَعْنِسَ بِكُمْ, yani bir deve kesilsin, devenin etleri paylaştırılsın. Ne kadar vakit geçiyorsa, yani bu ne kadar da bitiyorsa, ne kadar süre içinde bu yapılıyorsa, benim kabrimin yanında bu süre zarfında bulunun diyor Amr ibn-i As. Hatta esta'nise bikum ve a'leme mâzâ uraci'u bihi rusule rabbi. Ta ki diyor, sizin beni beklediğinizi bilerek Allah-u Teala'nın bana göndereceği o meleklere ne yapabileyim? Cevap verebileyim. Kendimi yalnız hissetmeyeyim anlamında. Korku, dehşet beni sarmasın, bürümesin anlamında. Böyle bir içtihatta bulunuyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişi gömüldükten sonraki sünneti nedir? Az önceki hadisi hatırlayın. Kardeşinize istiğfar edin. Oradan sonra da ayrılıp gidin. Ve oturmak da yok. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ne var? Kabrin başına gelip ayakta durup, Allah'ım sen bu adamı günahları mağfiret et, ayaklarına sebat ver, sebatkar kıl, sorulara doğru cevap vermesi nasip eyle deyip gitmek, ayrılmak var. Onun için İbn-i Hüseyin Rahimahullah diyor ki, bu diyor Amr ibn-i As'tan bir içtihattır. Ancak diyor bu içtihat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hedine, sünnetine nedir? Terstir, muhaliftir. Sahabe de olsa ne yapılmaz? Peygamberin sünnetinin önüne geçirilmez. Çünkü sahabenin burada bu neydir? İçtihadıdır diyor. Rahimahullah. İmam Nevi diyor ki, Kale Şafii, Şafii dedi ki rahimahullah, ve istahabbu, müstehaptır, en yukra'a indahu şey'un minel Kur'an, beklenirken kabrin yanında Kur'an okunması müstehaptır diyor. İmam Şafii büyük bir alim olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne diyoruz? Her müçtehit isabet eder, hata da eder. Ve in hatamul Kur'an indehu kana hasenen. Velev ki Kur'an-ı Kerim'i hatmetseler bu güzel olur sözü az önce ifade ettiğimiz şekliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hedine nedir? Terstir, ters bir davranış. Kişi öldüğü zaman inkata'a anhu ameluhu diyor Aleyhisselatü Vesselam. Dünya ile ilişkisi kesilir. Amelleri artık yani kendine sevap verecek amelleri biter, kesilir. Kişinin amelleri kesilir, biter. Ancak şu üç şey devam eder. Nedir bu üç devam eden şey arkadaşlar? Söyleyin. Sadakayı cariye. İkincisi ilim. Üçüncüsü dua eden babasına dua eden evveledin salihin yed'u leh. Babasına, anasına dua eden salih bir evlat. Bakın demiyor Aleyhisselatü Vesselam. Mal, mülk, şöhret, makam. Hepsi dünyada kalıyor. Dünya öyle bir dost ki kişiyi yarı yolda bırakıyor. Yani hakiki bir dost değil. Kişiyi bırakmayan, her zaman yanında olan hakiki bir dost var. O da nedir? Ameli. Kabre gittiğin zaman, öldüğün zaman o sevdiğin, sabah akşam düşündüğün, hesaplarını, kitaplarını yaptığın, böyle eline aldığın zaman parayı anlatılmaz bir, ifade edilmez bir zevk yaşadığın o para, o maddi dünya seni en önemli anında ne yapıyor? Hemen bırakıyor. Demek ki bu dünyaya ne yapmamak lazım? Çok da değer vermemek lazım. Çünkü ne yapacak? Bir gün gelecek. Seni de bu dünya yarı yolda bırakacak. Arkandan el sallayacak sana. Öyle. Sabah akşam düşündüğün, üzüldüğün, mücadele ettiğin, kavgasını verdiğin. Değil mi? O dünya bakıyorsun ki mal, o dünya raflarda durmaya devam edecek sen gittikten sonra. Aynı yerde. Sen ölmüşsün, kabre girmişsin, hesaba çekilmişsin. Kabir seni sıkmış. Ateşten bir çukur haline gelmiş. Umurunda değil. Yahu ben değil miydim? Ey rafta duran ürünler, sizin için mücadele eden, sizin için her gün o rafı temizleyen, sizi elime alıp parlatan, bezlen silen, iyi davranan ben değil miydim? Nasıl bıraktınız beni? İşte dünya böyle arkadaşlar. Dünya insanı ne yapar? Bırakır. Allah Teala bizleri kabrinde salih amelleriyle birlikte olan, salih amelleri sebebiyle kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçeye çevrildi, kullarından eylesin. Evet.